Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ resûlinâ Muhammed. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Euzu billahi es-semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemezatişşeyatîn ve euzu bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Elâ inne evliyâ'allâhi lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn. Sadakallâhu el-azîm. Allahümme enfa'nâ bil-Kur'ân el-azîm. Bârik lenâ fîhi velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullah el-hayyel kayyûm. Hassantukum bil-hayyel kayyûm ellezî lâ yemûtu ebedâ. Ve defa'tu ankum es-sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-alîyyil-azîm. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamd-i senalar olsun bizleri. Efendi Hazretlerimizle beraber Hindistan'a, İmam-ı Rabbani Hazretlerine ve hulefasına ve şeyhine yaptığımız ziyaretle müşerref eyledi ve tekrar sizlere dönüp buluşmamızı, kavuşmamızı müyesser eyledi. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizin üzerine o büyüklerin bereketlerini ifaza eylesin, ilka eylesin, hepimize o feyizleri ihsan eylesin. Şimdi telefonla da sizle mülaki olduğumuz üzere ziyaret yaptığımız zevat-ı kiramın daha feyizleri tazeyken, onlardan ayrılmamız yeniyken ne yapalım? Bu bereketle onlar hakkında birkaç şeyler anlatalım ki inşallah sizlere de ziyaretleri nasip olsun. Hepimize şefaatleri nasip olsun. Bu büyüklerin bahsi Hikayatü Salihin cündün min cünudillahi teala. Allah-u Teala'nın ordularından bir ordudur. Manevi kuvvettir. Min dedikli salihin tenzilur rahme. Salihler anıldığında rahmetler yağar. Uzatların isimleri okunan yerlere feyizler yağar, bereketler iner. İnşallah burada da Rabbim cümlemiz üzerine rahmetlerini ilka buyurur. Bu arada gözlerimden rahatsız oldum. Şeker hastalığı gözlerime vurdu. Bu yüzden kanama oldu, gözlerimde bozukma oldu. Cumartesi günü lazerle o şeyler durduruldu. Bu, fakat görüşümde bozukluk vardır. Bu bakımdan tabii önümde de kitap vardır. Bu yüzden bazı efendim beklemeler olabiliyor. Çünkü tam eskisi gibi rahat görmüyorum. İnşallah geçecek ama bir bulanıklık hasıl oldu. Dualarınız bereketiyle geçer inşallah. Efendim şimdi iki göze de müdahale edildi. Fakat 20 senedir ilk müdahale edildi. Allah tekrarından muhafaza etsin. İnşallah bu kadarıyla kalsın. Ve hiç olmazsa bu kadar eserler görerek sizlere hizmetimiz daim olsun. Huzur-u ilahide makbul olsun inşallah. Evvela tabi silsiledeki sırayı tertibe riayette silsiledeki sırayı gözetiyoruz. Çünkü bizim ziyaretlerimiz öyle olmadı. Ne bakımdan? Evvela Yeni Delhi'ye, Hindistan'ın başkenti midir? Yeni Delhi'ye inildi. Yeni Delhi'deki ziyaretlerin bazıları orada Habibullah Can Canan Mazhar Hazretleri, ondan sonra Abdullah Dehlevi Hazretleri, Seyyid Muhammed Nur Bedavuni Hazretleri, bunlar silsilede İmam Rabbani Hazretlerinden sonradırlar. Fakat Yeni Delhi'ye önce inildiğinden gün hesabıyla onları ziyaret evvel oldu. Ancak biz tertipte neyi gözetelim? Silsileyi gözetelim. Evvela Yeni Delhi'de ilk ziyaret ettiğimiz zat kim oldu? Muhammed Baki Billah Kaddesallahu Sirru Hazretleri. Bu zat efendim kimdir? İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin şeyhidir. Silsilede de ondan bir öncedir. Bu mübarek zatı evvela ziyaret nasip oldu. Bu zatın tercüme halinden bahsedecek olursak, şimdi Afganistan'a bağlı tabii, Kabil'in şimdi başkenti midir? Evet. Kabil'de doğdu. Kabil şehrinin nahiyelerinde doğdu. Orada yetişti. O zaman Afganistan, Kabil nereye bağlıydı? Hindistan'a bağlıydı. Bu şekilde Pakistan'da nereye bağlıydı? Hindistan'a bağlıydı. Hep oralar Hint diyarı diye geçiyor. Sonra bir dünyevi iş için ticaret veya işte bir meşgale için nereye gitti? Hindistan'a gitti. Hindistan'da kendisine bir cezbe, kuvvetli bir cezbe, yani Mevla tarafından manevi çekiş, kuvvetli bir cezbe idrak etti, ulaştı. Dünyadan yüz çevirdi, dünya erbabından uzaklaştı ve Hindistan'da bulunan o zamanki büyük alimlerden ilimler okumaya başladı. Ariflerden istifadeye başladı. Derken tabii bu hususta diyar diyar dolaştı. Nerede bir alim var ona ulaştı. Nerede bir şeyh var, veli var onu buldu. Büyüklerin, tarihlerin ekseriyetinde buna rastlanır. Nereye geldi? Semerkant'e geldi. Semerkant, Bukhara'ya yakın. Orayı daha evvel ziyaret nasip olmuştu. Semerkant'te kim vardı o zaman yaşayan? Hacegil İmkeneki Kudüs-i Ruh Hazretleri, silsilemizde onun şeyhidir. O zata kavuşunca ondan Nakşi tarikatini, Nakşibendi tarikatini intisap etti. Çok kısa zamanda en yüksek derecelere terakki etti. Ruhani açıdan terbiyesini kim yaptı? Zahiri açıdan terbiyesini Hacegil İmkeneki Kudüs-i Ruh yaptı. Fakat ruhaniyette kendisini kim terbiye etti? Ubeydullah Ehrar Kudüs-i Ruh. O büyük çok. Nakşibendi Hazretleri'nden sonra Tarikat-ı Aliye onun ismiyle Müsemmat Ehrariye deniyor. Semerkant'te biz onu daha evvel, seneler evvel ziyaret ettik. O büyük velinin ruhaniyeti kendisini terbiye etti. Bu ruhaniyetin terbiyesi ne demektir? Üveysidir. Tarik-i Nakşibendi. Nakşi yolunda üveysilik var. Ne demek üveysidir? Veysel Karani Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görebildi mi? Göremedi. Fakat neyle terbiye oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetiyle, ruhaniyetinden yetişti manen. Böylece Nakşi tarikinde de bu sabittir. Nitekim silsilemiz ricalinden efendim Ebu'l-Hasen-i Harkani Hazretleri kimin ruhaniyetinden yetişmiştir? Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri. Beyazıt Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri aralarında bir zaman vardır ki tarih açısından onu zahiren dünya hayatıyla, dünya gözüyle görmüş olması mümkün değildir. Velakin kabri şerifinde meşgul olarak ruhaniyet onu terbiye etmiştir. Beyazıt Bestami Hazretlerinden. Yine böylece Şah-ı Nakşibendi Hazretlerinin zahirdeki şeyhi kim idi? Seyyid Emir Gülal. Velakin hakikatteki ruhaniyetten kimin terbiyesine girdi? Abdülhalik-i Gucdevani Kudüs-i Ruh Hazretleri. O büyük şeyhin ki aralarında birkaç yüz sene var. Yani birkaç silsilede bayağı zat var aralarında. Velakin ruhaniyet terbiye ediyor. Muhammed Baki Hazretleri'nde zahiren kim terbiye etti? Hacegil İmkeneki Hazretleri. Ruhaniyette Ubeydullah Ahrar büyük velilerden, Fatih Sultan zamanında yaşamıştır o Semerkant'te. O büyük veli terbiye etti. Derken efendim müritleri yetiştirme icazeti kendisine verdi. Şeyhlik ve hilafet icazeti verdi. Ve ona sen dedi Hindistan'a geri dön. Niye? Çünkü orada bir zat sana kavuşacak. O zatın terbiyesi, manevi terakkisi senin elinde olacak. Bütün Evliyaullah onun çıkmasını bekliyor. Kimdir o? İmam-ı Rabbani'dir. O Hace İmkeneki Hazretleri kerametiyle, keşfiyle bunu bildirdi ki sen Hindistan'a dön. Orada bir zat sana kavuşacak. İmam-ı Rabbani olarak onu kastetti. Ve onun, o güneşin parlaması senin elinde olacak diye haber verdi. zamanının, asrının imamı olacak. Efendim, onun fütühatı senin ellerinde olacak. Çabuk git Hindistan'a dön, onunla buluş diye kendisine haber verdi. O vakitte İmam Rabbani Hazretleri diğer tarikatleri bitirmiş, babası Abdülahat Hazretlerinden, babası da orada Serhent'te, onu da uzaktan ziyaret nasip oldu. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin fütühatı senin elinde olacak diye haber verdi ve onu Hindistan'a gönderdi. O zamana kadar Hindistan'da Nakşi tarikatı hiç gelmemiş. Hangi tarikatlar var? Kadiriye var, Çeşdiye var, Kübreviye var, Sühreverdiye var. Bu tarikatlar var. İmam-ı Rabbani Hazretleri bunları babasından almış. Zahiri ilimlerini de babası Abdülahad bin Zeynel Abidin Hazretlerinden zahiri bütün ilimleri, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf hepsini okumuş. Bütün ilimleri bitirmiş. 17 yaşında bütün ilimlerden icazet almış ve 3 tarikatı da bitirmiş. Kadiri ve Çeşdi ve Sühreverdi tarikatlerinde kendisine icazet verilmiş. Yani şeyhlik verilmiş. O tarikatlerden müritleri yetiştirme makamına, salahiyetine sahip bir durumda. Ve lakin Hacı Emkeneki Hazretleri Muhammed Baki Hazretleri nereye gönderiyor? Hindistan'a geri dön, orada bu zat sana ulaşacak buyuruyor ve Nakşi tarikatının Hindistan'a gelmesi nerede başladı? Buhara'da başladı. Buhara, Semerkant'te başladı. Hindistan'a gelişi kimin vasıtasıyla oldu? Muhammed el-Baki Kuddüs-Sirru'l-Aziz Hazretleri vasıtasıyla oldu. Derken geldi Hindistan'a, Yeni Delhi'de, şimdi Yeni Delhi deniyor oraya. Eski ismiyle Dehli, Cihanabad. Oraya yerleşti. İmanla, irfanla, sırlarla, nurlarla, imdatla, irşatla ortalığı doldurdu. Efendim, bütün Hint diyarına Nakşi tarikatının marifinin avarifi onun vasıtasıyla intişar etti. Yayıldı. Mübarekte öyle, Muhammed Baki Hazretleri'nde öyle tasarruflar, öyle himmetler ve cezbeler vardı ki kime gözü değiyorsa, mübarek nazarı kime değiyorsa yahut kim onun zikir meclisine geliyorsa, Hatmi Şerifine yahut her halükarda önünde diz çöküp oturuyorsa o kişiye bir nazar buyurduğu vakitte hemen kendinden geçerdi. Ve anında efendim kendisine Allah-u Teala'nın zikrinde fani olma hali hasıl olurdu. Allah'tan gayrini düşünemez hale gelirdi. Adam seni senden alırlar buyuruyor Risale-i Küsey'de. Efendim bu zatlar kendinden, onun nazarı kime değerse kendinden geçer. Böylece Mevla'ya vasıl olur. Erenlere, velilere kavuşur. Bir nazarla. Bu velilerde böyle tasarruflar var arkadaşlar. Allah Teala bizlere de onların nazarlarından değdirsin fazl-ı keremiyle. Bakışlarından nasip ulaştırsın. Mevlana Halid Hazretleri, Halidiye kolumuzun kurucusudur o. İmam-ı Rabbani'nin tabi yolundan, silsilesinden geliyor. Hristiyan geçiyordu. Yoldan, tekkenin önünden. O Hristiyan'a bir bakış baktı. Hristiyan o anda bir nara attı. Hemen doğru geldi. Müslüman oldu. Tarikata girdi. Hemen evliyadan oldu. Mecd-i Talit'te bunu yazar. Mevlana Halid'in menakıbinde. Bizim Müslümanlara bile lafımız geçmiyor. Efendim çocuğumuza lafımız geçmiyor. Kimseye bir tesirimiz yok. Kendimize faydamız yok. Fakat bu zatların bir bakışlarıyla Hristiyan Müslüman oluyor. Ona da kalmıyor. Ehli tarik oluyor. Arif-i billah oluyor. Bunlarda böyle bir bakış var. tekû firâset el-mûmin fe-innehû yanzuru bi-nûrillâh. Allah'ın nuruyla bakar buyuruluyor. Bu zatların ferasetinden, bakışından sakının. Çünkü yani sizde kendilerine karşı veya Allah'a, dine karşı bir yanlışlık, bir bozukluk görmesinler. Çünkü bu zatlar Allah'ın nuruyla bakar. Mevla'nın nuruyla bakınca da kimse hiçbir şey ona dayanamaz. Muhammed Baki Billah Hazretleri hakkında malumat kitaplarda azdır. Tarihçesi hakkında malumat azdır. Dolayısıyla ancak kendisinin bu şekilde büyük velilerden olduğu, İmam-ı Rabbani'nin şeyhi olması yetmez mi? İmam-ı Rabbani Kudsesur Hazretleri onun hakkında buyururdu ki zirvelerin zirvesine ulaşmıştır. Sonların sonuna balig olmuştur. Kainatın kutbudur. Hakikat sırlarının keşfedicisidir. Bütün kemalatı cem etmiştir. Efendim ariflerin, velilerin özüdür, önderidir diye çok kendisini methetmiştir. Onun makamına şahit olarak İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin beyanları yeterlidir. Kendisi 1014 senesinde, hicri hesapla konuşuyoruz. Yani işte 400 küsur, az bir şey geçiyor. 1014 senesinde Dehli, yani şimdiki Yeni Delhi şehrinde vefat etmiştir. Kaç yaşında? 40 yaşında. 40 sene 4 ay efendim yaşamıştır. Bu zaman zarfında ne halifeler yetiştirmiştir? Dünyaya şeriatı, tarikatı, hakikati, marifeti neşretmiştir. Kabri şerifi Yeni Delhi'nin diyor, Yeni Delhi'dedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayak izi de var. Orada bir cami şerife getirilmiştir. Onun yakınındadır. Kabri şerifine sığınılır. Himmet istenir. İstigase olunur. Medet istenir. Böyle bir efendim makam vardır. İlk ziyaretimiz bu zata oldu. Elhamdülillah o kadar Efendi Hazretlerimiz ve hulefası ile beraber, o kadar kişilerle beraber onun etrafına efendim sokulduk. Muhammed Baki Hazretlerimizi ziyaret ettik elhamdülillah. Efendim çok büyük ruhaniyet var idi. Hasıl oldu orada. Bu mübareğin halifeleri anlatılamayacak kadar, isimleri tek tek zikre vakit yetmeyecek kadar çoktur. En büyükleri işte Raşahat-ı Şerife, Nefahat gibi eserleri efendim Arapçaya çeviren Tacuddin Osmanil Hindi Hazretleri, Mir Hüsamüddin Hazretleri büyük halifelerindendir. Ama bu Nisbet-i Mutahhara'yı, bu mübarek feyzi silsileyi ondan alanların, bu sırra erenlerin en büyüğü kimdir? Silsilemizin şeyhi İmam-ı Rabbani Hazretleri'dir. Müceddid-i Elfitani, Mahbub-u Rabbani, Manzur-u Rahmani, Mahbub-u Sübhani, Kayyum-u Zemani, İmam-ı Rabbani, Ahmed el-Faruk-i Serhendi. Kaddesallahu sirrahu Hazretleri. Şimdi silsilede sırada İmam-ı Rabbani Hazretleri geliyor. Kaddesallahu sirrahu. Bu zatın nesebi kime dayanıyor? Hazreti Ömer'e dayanıyor. Çünkü ne diyoruz ona? Faruki diyoruz. Faruki ne demektir? Hazreti Ömer'in torunu demektir. Ona mensup. Faruki Hazreti Ömer'e mensup demektir. Bazı kere mektuplarında ne buyuruyor? Bir şeye sinirlendiği zaman, kızdığı zaman onların kızmaları ne içindir? Ancak Allah içindir. O kızdığı zaman ne buyuruyor? Faruki damarım kabarıyor diyor. Yani Hazreti Ömer biliyorsunuz çok Allah için gazaplıydı ya, şiddetliydi, hiddetliydi. Onun için Faruki damarım atıyor böyle şeyleri duyunca diye kızdığını belirtirken ona temas ediyor. Efendim İmam-ı Rabbani Hazretleri, babası Abdülahad, babası Zeynel Abidin, babası Abdülhay bin Muhammed bin Habibillah, İmam Rafiuddin. Bu zatı da ziyaret nasip oldu. Rafiuddin Hazretleri İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin 6. babasıdır. Yani 6 göbek yukarısıdır. Serhendi Kur'an, şu anda yattığı mübarek şehri Kur'an binaen Rafiuddin Hazretleri'dir. Onun da kabri şerifi oradadır. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin annesi Valide-i Macide, onun da kabri şerifi onun yanındadır. Onu da ziyaret nasip oldu. Bu nesep böylece bin Nur bin Nusayriddin bin Süleyman bin Yusuf bin Abdullah bin İshak diye gidiyor ve nereye kadar geliyor? Abdullah İbni Ömer Hazretlerine geliyor. Abdullah İbni Ömer büyük sahabedir. Hazreti Ömer'in oğludur. Radıyallahu anhuma, Rıdvanullahi aleyhim ecma'in. Şimdi burada bir şeye işaret etmekte fayda vardır. O da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Lev kâne ba'dî nebiyyün lekâne Ömer'a. Benden sonra peygamber gelecek olsaydı kim olurdu? Ömer olurdu diyor. İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki 1000 sene geçmiş. Çünkü İmam Rabbani Hazretleri'nin doğum tarihi 971 Aşure günü. Muharrem-i Şerif'in 10'u Aşure gününde. Sene 971'de doğmuştur. Dolayısıyla Nakşi tarikatinden de intisap ettikten sonra bütün kemalatı tamamlayıp mücedditlik makamına ulaşması 1000 senenin başında olmuştur. 1000 senenin başında olmuştur. Çünkü efendim vefatı 63 yaşındadır. Aynı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşındadır. Ona her bakımdan uyduğu için vefatında da uymuştur. 63 yaşında vefat etmiştir. Dolayısıyla 1000 senenin başındaki 30 senede binin başında, yani binin başında derken ikinci binin başı. Birinci bin bitiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki birinci bin bitiyor. İkinci binin başındaki 30 senede mübarek mücedditlik yapmıştır ve cismani hayat ile insanları terbiye etmiştir, irşat buyurmuştur. Böylece ikinci binin müceddidi olmuştur. Ne buyuruyor kendisi? 1000 sene geçtiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu 1000 senenin geçmesinin diyor işlerin değişmesinde çok büyük nesi vardır? Tesiri vardır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvet nurunun hakkında ne buyuruluyor? Sahabe-i kiram buyuruyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gömdük, kabri şerifine gömer gömmez topraklardan elimizi silktik efendim, bir de baktık ki kalplerimiz değişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızdaki o nur, o yakın, o huzur, o Allah'ı görür gibi olmak, Allah-u Teala'nın baş aynasını görmek, beni gören hakkı görmüştür buyuruyor. O kayboldu. O kaybolduğu anda kabri şerife gömer gömmez kalplerimizi tanımaz olduk diyor sahabe. Onun için efendi babamız buyurdu ki nuru nübüvvet uzaklaştıkça millet dinden tecerrüt ediyor. Bir vaat teberrüt ediyor buyururlardı. Peygamberlik nuru uzaklaştıkça millet dinden soğuyor. Soğukluk artıyor. Nasıl ki efendim dünya ısınıyor diyorlar. Halbuki manevi yönden de dünya soğuyor. Soğudukça soğuyor. Gün geçtikçe soğuyor. Çünkü nübüvvet nuru her geçen gün biraz daha uzaklaşıyor. Kainatın efendisinin dünyada bulunduğu günler her geçen gün biraz daha uzaklaşıyor. Bu uzaklaşma hasıl oldukça millet dinden soğuyor. Yılan deri değiştirir gibi insanlar dinden sıyrılıyor. Çıkıyor. Bozukluğu görüyoruz. Had safhaya ulaşmış durumda. Zaten sahabeden sonra tabi'in, tebe-i tabi'in geliyor. Efendim bu tabakalardan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ümmeti ümmetün merhumetün mislemet tarir rabi'a. Benim ümmetim rahmet-i ilahiye mazhar bir ümmettir. Bahar yağmuruna benzer. La yudura evveluhu hayrun evahiru. Bahar yağmurunun ilk damlalarında mı bereket var, son damlalarında mı bereket var bilinmez. Yani 2 gün, 3 gün yağmur devam eder. Ama bu yağmur damlalarının hangisi bereketi getirir? İlk damlayanları mı, son damlayanları mı bu bilinmez. Yani benim ümmetimde buyuruyor eftalü ümmeti evveluha ve ahiruha. Ümmetimin en eftali, en üstün kısmı asr-ı saadet olan sahabe tabakasıdır. Hayrul kulun karni Buhari'dir. En hayırlı asır asr-ı saadettir. Sümmellezine elinum, sümmellezine elinum. Sonra tabi'in, sonra tebe-i tabi'in. 3 tane sümme vardır. Yani sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in ile ilgili hadis vardır. Hayriyette ve eftaliyette. Ve lakin buyuruyor ondan sonra ümmetimin en eftali neresidir? Sonudur diyor. Son nereden başlıyor? Son İmam Rabbani Hazretleri ile başlıyor. İmam Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Bu ümmetin son dönemi ahir zaman. Ahir ümmet tabirlerinin bu kadar istilahta, hadiste, kitapta geçen sizin duyduğunuz ahir zaman, ahir ümmet tabirinin bidayet başlangıç noktası neresidir diyor? Binden başlar diyor. Yani benimle başlar diyor. Dolayısıyla فَاِنَّ لِمُضِيِّ الْاَلْفِ تَأْثِيرًا عَظِيمًا فِي تَغَيْرُ الْاَشْيَا buyuruyor mektubatta. Hadiselerin değişmesinde 1000 senenin geçmesinin çok büyük nesi vardır? Etkisi vardır. Çünkü 100 sene, 200 sene, 300 sene değil, 1000 geçiyor. 1000 geçti mi Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem? Eğer peygamberlik devam edecek olsaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gelecek olsaydı, binin başında mutlaka bir peygamber gelirdi çünkü bin sene geçmiş. Evet, o kadar zaman Mevla kulları peygambersiz ne yapmazdı? Başıboş bırakmazdı. Fakat diyor, madem ki peygamber gelmeyecek, nübüvvet kemalatı, peygambere mahsus bütün olgunluklar, şerefler, ilimler, marifetler o müceddidde meydana geldi. O da kimdir? İmam Rabbani Hazretleri'dir. İkinci binin başında gelmiştir. İkinci binin müceddididir. Peygamberlik olsaydı ne olacaktı? Peygamber olacaktı. Şuraya da dikkat ederseniz, benden sonra peygamber olaydı, Ömer olurdu. İmam Rabbani kimin soyundandır? Ömer'in soyundandır. Radıyallahu anh. Buraya da dikkat edin. Abdullah Dehlevi Hazretleri buyuruyor ki, bir insanda peygamberlik dışında ne kadar kemalat, ilim, marifet mevcut ise hepsi İmam-ı Rabbani'dedir. Ancak peygamber değildir, geri kalan ne derseniz değil. Nübüvvet dışında her şey Müceddit Hazretlerinde zuhur etmiştir. Müceddit diye o anılır, binin müceddididir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da bu makam hiç kimseye nasip olmamıştır, olacak da değildir. Çünkü şu anda da ikinci binin bitmesine ne kadar vardır? 570 sene vardır. Bu 570 seneden sonraki binin başında zaten dünyanın sonu çoktan gelmiş, dünya topu atmış olacaktır. Dolayısıyla zaten İmam Rabbani Hazretleri burada bu hadis-i şerifte ümmetimin en eftali başıyla sonudur ve beynevma kederun, arada bulanıklık vardır. Sonu nereden başlıyor diyor? Benden başlıyor diyor. Sonuyla başını kıyas etti diyor, ortayı kıyas etmedi. Çünkü ortada veli çoktur. Yani Osmanlı zamanı, işte Fatih Sultan zamanları, Osmanlı zamanları, bunlar hep ortaya girer. Tabi'in tebe-i tabi'in, yani 3 asırdan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe tabi'in tebe-i tabi'in 4. asırdan sonra efendim ortaya girer. 4. asırdan sonra. Bu ortada bulanıklık olur. Veli sayısı çoktur fakat nispetleri o kadar âli ve yüksek olmaz. Sonda, yani binden sonra gelenlerde veli sayısı az olur. Bak şu anda dünyadaki evliya sayısı Fatih Sultan dönemine göre çok azdır. Şimdi İstanbul'da 5-10 veli zor bulursun. Fatih zamanında her mahallede 5-10 veli vardı. Ama şimdikilerde veli azdır, nispetleri yüksektir, sırları çok yücedir. Sonda, sonla başı kıyas etti. İsa Aleyhisselam hangi dönemde inecektir? Sonda inecektir. Hazreti Mehdi hangi dönemde çıkacaktır? Sonda çıkacaktır. Bu da diyor, dediğimin doğruluğuna şahit olarak yeterlidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor. Bu itibarla Müceddit Hazretlerinin kemalatı, keramatı sonsuz bir zat. Şimdi ikinci binin müceddidi denince demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bin senelik mücedditlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iştirak eden, tabi olan, o bakımdan ona uyan bir kişi vardır ümmet içerisinde. O da kimdir? İmam Rabbani'dir. Onun için Abdülhakim Arvasi Hazretleri der ki, Necip Fazıl'ın şeyhi, ne der? Sahabeden sonra evliyanın eftali İmam Rabbani'dir. Zahiri ulema arasında bu görüş yoksa da, batıni meşayih arasında bu usta ne vardır? İttifak vardır. Bu itibarla, onun bir torunu vardı, 7. torunu, Muhammed Mazhar Efendi. Buraya da gelmişti Efendi Hazretleri ziyarete. Çok sene evvel, 25 sene belki dediğim. Çoğunuz belki hiçbiriniz görmemişsiniz. İsmaila Camisi'nde oğullarıyla gelmişti. O zat da şeyh idi. Fakat Vehhabiler istila edince tabi Medine'de şeyhliğini ilan edemiyordu. Efendi Hazretleri onun şeyhliğini tasdik ederdi. 70-80 yaşlarında bir zattı. İmam Rabbani'nin 7. torunu. Dedesinden kalma kitaplar da Ravza-i Mutahara'nın yanındaydı. Yeşil Kubbe var ya Ravza. Yeşil Kubbe'nin hemen yanında tekkesi vardı. 81 senesi biz orada kaldık. Efendi Hazretlerimizle beraber. İkimiz gitmiş idik. Bir de Halide abi vardı, Allah rahmet etsin. Başka kimse yoktu. Üçümüz orada kaldık 81 senesi. O dergah arkadaydı. Onun dedesinin adı da Muhammed Mazhar'dı. Bu mektubatı Arapçaya çeviren Muhammed Murat Hazretleri, şimdiki Arapça mektubatı çeviren zat, onun müridiydi, dedesinin. Dedesi 5. torun Muhammed Mazhar. Bu da Muhammed Mazhar'dı, 7. torunu. 80-90 yaşlarında bir zattı. Çok nurlu, çok heybetli. Saatlerce sofrada sohbet Efendi Hazretlerimizden. Sonra Efendi Hazretlerimizi ziyarete geldi. Ben ondan şu sözü işittim. kulaklarımla. Türkçesi zayıf idi. Azdı. Ben alemleri gezdi, Mahmud Efendi gibi şeyh görmedi. Dediğini ben kulaklarımdan duydum. O dünyayı gezerdi. Medine'de de Ravza'nın yanında olduğu için bütün dünyanın alimleri, şeyhleri orayı ziyarete gelirdi. Efendi Hazretimizi çok severdi. Mahmud Efendi Hazretleri'nin 7. torunuydu. O vakit o dedi ki, çok da allameydi. Çok saatlerce vaaz ediyordu Arapça. Dedi ki, benim dedem, yani İmam Rabbani'sin derdi, mahşerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tam sağında makamı vardır. Dedi, ben o zaman garipsedim. Ya bu kadar sahabe evliya varken nasıl böyle olur? Efendim Hazretleri hiç itiraz etmedi. Şimdi anlaşılıyor ki, ikinci binin müceddidi olmakta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra tek kişi odur. Çünkü başka bir bin yok ki müceddidi olsun. İşte bu son, ikinci bindir. Bu şeref ona nasip olmuştur. Kaddesallahu sirrahu. Bu mübarek zat dediğimiz üzere efendim babasından Abdülehad Hazretlerinden bütün ilimleri bitirdi. Kaç yaşında dedik? 17 yaşında şeyh oldu. Efendim halife seçti babası onu. Efendim müritleri yetiştirmeye başladı. Fakat Kadiri süre verdiği çeştiği gibi tarikatleri bitirdiği halde içinde çok büyük bir meyil vardı. Ne için? Nakşi tarikinin en üstün tarikat olduğunu, manevi yol olduğunu biliyordu. Bu nispeti de tahsil etsem, bu makamı da kazansam diye böyle içinden geçiriyordu. Bu istekle efendim zamanın gavsı Arif-i Billah Muhammed Baki Hazretleri'ni şeyhi gönderdi nereden? Semerkant'ten. Bu zatı Evliyaullah bekliyor bunun gelişini diye bu zatı yetiştirmek üzere. Onunla buluştuktan sonra Nakşi tarikatını aldı. Ne kadar çalıştı? 2 ay. Nakşi tarikatine çalıştı. 2 ay birkaç gün. Onlar için 2 ay birkaç gün çok büyük zaman. Onlar 2 ayda senin 20 senede, 30 senede, 50 senede, 100 senede, 1000 senede elde edemeyeceğin makamları 2 ayda tahsil ederler. Şeyhi Muhammed Baki Hazretleri buyurdu ki bu zat murattır. Murat ne demek? Mürit isteyen, murat istenen. Muhip seven, mahbub sevilen. Kimisi mürit olur, Allah'a kavuşayım diye canını çıkarır. Kimisi de murat olur, Allah-u Teala onu kendine çeker. Hiç zahmetsiz Allah'a vasıl olur. Bizim Efendi Hazretleri de muratlardandır. Niçin? Ali Haydar Efendi Hazretleri'ni şeyhi rüyasına girip ne diyor? Bandırmada emanetim var, gel bunu teslim al. Bizim Efendi Hazretleri'nin hiçbir şeyden haberi yok. Trabzon'dan, memleketinden gelmiş asker olarak nereye düşmüş? Bandırma'ya düşmüş. Bandırma'da hiçbir şeyden haberi yokken koca Ali Haydar Efendi, dört mezhep müftüsü evliyanın o vakitki kutbu, onun ayağına gidiyor, onu arıyor. İşte şeyh ayağına giderse o kişi nedir? Murattır. O kişi nedir? Mahbubtur. Dolayısıyla efendim Muhammed Baki Hazretleri buyurdu ki onu görünce sen muratsın, Allah tarafından sevilen, istenen, arzu edilen kişisin, kemale ulaştın, tekmile de ulaştın, müritleri yetiştirme makamına ulaştın. 2 ayda kendi müritlerinin de terbiyesini ona verdi. Dedi ki benim müritleri de sen yetiştir. Hatta buyururdu ki şeyhi, bana da imdad et, himmet buyur. Bana da himmet buyur, sen büyüksün. Kutbu azam sensin. Efendim böylece Müceddid-i Elfisanilik makamı, tecdit makamı ona nasip oldu. Etethul hilafetu munqadeten ileyhi tucerriru ezyâleha felem teku tasluhu illa lehu velem yeku yasluhu illa leha felev râmeha ahadun gayruhu lezülziletil ardu zilzâleha. Ne demek? Yani halifelik, şeyhlik, mücedditlik onun ayağına geldi. Çünkü halifelik ancak ona yakışırdı, o da ancak ona yakışırdı. Bir başkası benim demeye kalksaydı, yeryüzü zelzele gibi sallanırdı. Onun için bir insan ehli olmadığı makamı iddia ederse, talep ederse, ortaya bir şey atarsa, dünya sallanır. Ama ehli ise, bak şeyhi ayağına gelir, onu yetiştirir. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri'nin varlığı hakkındaki alametlerden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam-ı Rabbani'nin geleceğini haber verdi. Bu hadis-i şerifi Suyuti Cem'ül Cevami' isimli eserinde nakletmiştir. Ne buyuruyor? Yekûnü fî ümmeti racülün yukâlu lehu sileh. Ümmetim içerisinde bir adam zuhur edecektir. Bunun adı sile olacaktır. Yani müritleri ona sıla diyecekler. Lakabı sıladır. Yedhulü bi şefaati kedâ ve kedâ. Onun şefaatiyle binlerce insan cennete girecektir. Buyurdu. Bu sıla, bazı hadislerde Sıla İbni Eşyem diyor. O başka bir zattır. Tabi'in, Tebe-i Tabi'in tabakasındadır. O onun hakkında İbni Eşyem kaydıyla hadisler geçiyor. Ama mutlak manada sıla diye geçen, babasının adı söylenmeden sıla diye geçen o lakaptır. O da İmam Rabbani Hazretleri hakkındadır. Çünkü kendisi bir mektubunda ne buyuruyor? Elhamdülillâhellezî cealenî sileten beynel behrayn ve muktebisen li'envârin neyrayn. Beni iki deniz arasında sıla yapan, efendim iki fırka arasını bulduran, rehber yapan Allah'a hamdolsun diyor. Yani kendi sılalığına kendisi hamd ediyor ve böylece sıla olduğuna kendisi işaret ediyor. İki fırka derken de şeriat ehliyle tarikat ehli arasını bulan, vahdet-i vücut meselesiyle ortalık karışmış, Muhittin Arabi'den gelen ekolle, tasavvufçularla zahir ulema arasında çatışma çıkmış, Hallacı Mansur idam edilmiş, öyle mi? Muhittin Arabi idam edilmiş, şehit edilmiş, bu gibi zatlar, dünya karmakarışık, zahiri ulema tasavvufçulara kafir diyecek duruma gelmiş, onlar onun istilahından haberi yok, o onun ne dediğinden, o onun halinden, tadından, zevkinden haberi yok, değil mi? O da kendi içinde bulunduğu halden çıkamıyor, sıyrılamıyor, çıkaran biri yok. Onun için İmam-ı Rabbani diyor, Hallacı Mansur zamanında İmam-ı Rabbani olsaydı, onu çoktan o düştüğü halden kurtarırdı. Efendim, o sıkıntıdan kurtarırdı. Dolayısıyla, bu iki fırkanın arasını, zahir ve batın arasını bana Allah buldurdu diyor. Hakikaten mektubatında görüleceği üzere, iyi tasavvufla, tarikatla, şeriat arasında kıl kadar bir fark olmadığını İmam Rabbani Hazretleri ortaya koymuş ve müceddidlik makamına sahip olmuş. Bu hadis-i şerif İmam Rabbani Hazretleri'nin geleceğini haber vermiştir. Mir Hüsamettin Hazretleri, demin anlattım, Muhammed Baki'nin hulefasındandır. O buyuruyor ki, Muhammed Baki, Kudsesi Ruhu, nun halifesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm zuhuratımda. Onların zuhuratı senin benimkine benzemez. Şeytana onlar için yol yok. Rüya aleminde gördüm zuhuratta, minber üzerinde Ahmed el-Faruk-i Serend İmam Rabbani'yi gösteriyor ve buyuruyor ki inni ubahi ve eftehir bi vücudi fi ümmeti. Böyle bir zatın benim ümmetimde bulunmasıyla iftihar ediyorum. Gurur duyuyorum. Ve inna Allah cealehu müceddiden fi ümmeti. Allah bu zatı benim ümmetimde müceddit kılmıştır. Binin başında gelmekle müceddit. Şimdi müceddit derken şunu anlayacaksın. Müceddit nedir? Müceddit yenileyen demektir. Yenileyen ne manadadır? Bin sene geçince bayağı şeyler bozulmuş, hurafeler girmiş, bidatlar girmiş, asaleti bozulmaya başlamış. O arada dedik ya, peygamber gelecek olsa nebi gelerekten yeniden işi canlandıracakken, peygamberlik olmadığından bu zat gelerek ne yapmış? İslamiyet'i yeniden sünnet veci üzere, ehli sünnet üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asıl saadetine yaşanan şekliyle yeniden ortaya çıkarmış, parlatmış, dünyaya yaymış. Müceddit budur. Yine müceddidi anlamak istiyorsanız şöyle anlayın. Bin sene zarfında onun tecdit müddetinde, şimdi bir 100 müceddidi vardır, bir de 1000 müceddidi. 1000 müceddidi kaç tane? 2 tane. Başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinci binin başında geliyor. İkinci binin başında İmam-ı Rabbani Hazretleri'dir. 100 müceddidi çoktur. Çünkü şu zamana kadar kaç asır geçmiştir? 14 asır geçmiştir. 15. asrın da ilk çeyreğini geçirdik. 26, 25 geçti. Bu itibarla kaç tane en azından müceddit vardır? Şu durumda 15'e yakın 100 senenin müceddidi vardır. Bu müceddidler arasında da bu hadis-i şerif Ebu Davud'dadır. İnna Allahu yeb'asu ala rasulihi mi'ati sene men yujaddidu li hadhihi ummeti emra dinihi. Allah Teala her 100 senenin başında 100 senenin başında deyince, şimdi bu son 25 sene, bu son geçirdiğimiz geriye dönük 25 sene 15. asrın nesidir? İslami takvime göre başıdır. Bu 25 senede kim diri olarak hayatta sünnete en çok uyuyor, bid'atlardan kaçıyor ve sünneti yaşatıyor ve sünneti insanlara tatbike teşvik ediyor. Onun zamanında sünnet parlıyor, bid'at sönüyor. Resulullah'ın yolu tazeleniyor, hurafeler, uydurmalar ölüyor. İşte o zat müceddittir. Ney müceddididir? 100 senenin müceddididir. Bu 100 senenin müceddidi kimse, tabii bunun birkaç tane olması da mümkündür. Şöyle, birisi fıkıhta olabilir, birisi hadiste olabilir, birisi tefsirde olabilir, birisi tasavvufta olabilir. Bu gibi farklılıklar gözeten de olmuştur. Bu müceddit zat öyle bir zattır ki, şu anda var. Allah Teala himmetini üzerimizde daim eylesin. Bu müceddit zatın 100 senelik müceddidin vasıtasıyla bu 100 sene zarfında ne zamana kadar? 1500 bitip de şimdi 1426'yız. Ne zaman 1500 olur? Yani 73 sene, 74 sene sonra 1500 olursa o zaman yeni bir müceddit gelir. 16. asrın başına geçer. O zamana kadar dünyanın neresinde Allah'ın hangi kuluna bir feyiz geliyorsa, bir feyiz, Allah'tan bir nur, bir rahmet, bir feyiz geliyorsa mutlaka o zatın vasıtasıyladır. Ama o kişi onu bilse de bilmese de, ona bağlansa da bağlanmasa da, onu kabul etse de etmese de, feyiz kimin vasıtasıyla gelir? O müceddit var. Ana gofra, elektrik nereden gelir? Trafodan. He? Sen şimdi dersin ki buradan geliyor, düğmeden. Halbuki oradan birisi kessin kabloyu, buradaki düğme işe yaramaz. 100 senelik müceddit budur. 1000 senelik müceddidi düşünün. 1000 senelik müceddit de diyor, onun tecdit müddeti zarfında, yani 1000 sene zarfında, şu anda 400 küsur senedir. Kime Allah'tan bir rahmet, bir feyiz, bir bereket gelse mutlaka kimin vasıtasıyla geliyor? İmam-ı Rabbani vasıtasıyla. Şu anda da bize gelen feyizler mutlaka İmam-ı Rabbani'den geçiyor. Ondan sonra 100 senenin müceddidine geliyor. Oradan da bize tevzi oluyor, taksim oluyor. Allah rahmetlerinden bizi mahrum etmesin. Feyizlerinden, bereketlerinden, nurlarından bizleri mahrum bırakmasın. Amin. İmam-ı Rabbani'yi böylece tanıyın. Bu mübarek zatın zuhur edeceğini kibar evliya büyük veliler beyan etmiş. Menakıplarda bunlar, menakıpta zikredilmiştir. Bunların en meşhuru şudur. Evliyaullah'ın reisi Molla Cami Hazretleri. Duydunuz? Molla Cami, efendim, adı nedir? Ahmet'tir. Bu mübarek zat öyle büyük velidir ki, öyle büyük velidir ki, kendisi buyuruyor, bu Ubeydül Ahrar'dan. Demin anlattım ya, Ubeydül Ahrar, Seberkant'taki, o zatın görmüş, onunla muhabbeti olmuş, ona intisabı olan bir zattır. Bu Molla Cami Hazretleri buyuruyorlar ki, benden evvel ne kadar evliya geçtiyse, bunların hepsinin yaptıkları riyazetleri, çileleri, çilehaneler var ya, açlıkları, susuzlukları, uykusuzlukları, ibadetleri, yorgunlukları, hepsini yaptım, kat kat da fazlasını ekledim. Böyle bir şey kim iddia edebilir ya? Bu Molla Cami bu. Hepsini yaptım. Ve bana verilen kemalat, kimseye verilmediği evliyadan beyan edildi, bildirildi. Ancak benden 400 sene sonra diyor, benim ismimde bir zat gelir. İmam-ı Rabbani'nin adı da nedir? Ahmet'tir. Molla Cami'den kaç sene sonradır? 435. 400 sene sonra benim gibi bir zat zuhur eder. Yalnız buyuruyor, benden sonra 17 Ahmet gelir. Bu 17 Ahmet'in her biri çok büyük veli olur, ancak en üstünleri, en büyükleri kim olur? 1000 senenin başında olur. İmam-ı Rabbani. Bunların en alası olduğunu ve geleceğini keşfiyle 400 sene evvel ne yapmıştır? Haber vermiştir. İşte o da İmam-ı Rabbani, Kudsesi Ruhu, Sami Hazretleridir. Mübarek böylece efendim dünyayı ilimle doldurmuştur, marifetle doldurmuştur. Abdülkadir Geylani, Kaddesallahu aleyhi ve ruhuya da intisabı var. Neden? Babası Kadiri Şeyhi'ydi ya. Nakşi'den evvel ne yaptı? Kadiri'yi bitirdi. Buyuruyor ki Çeşti, Muinuddin Çeşti Hazretleri büyük tarikattır. Çeşti, Kübrevi, Kübreverdi, Sühreverdi. Bu gibi tarikatların hepsini bitirdim. 17 yaşına kadar. Hepsini bitirdim. Ne zaman ki Nakşi tarikatına girdim, Muhammed Bakır Hazretleri'nde işte 2 ay zarfında, bu tarikatın, Nakşi'nin başında neyi buldum? Öbür tarikatların sonunda bulduğumu buldum. Bunun başında neyi buldum? Öbürlerinin sonunda bulduğumu buldum. Çünkü bu tarikat ne vardır? Sonun başa indiracı vardır. Böylece Nakşi tarikini methetmiş ve ona devam etmiştir. Ama istesem buyuruyor, istesem kaç tane mürit gelse, her müridi Allah-u Teala'ya ayrı ayrı yoldan ulaştırırım diyor. Etturuku ilallah fi adede enfasil halak. Allah'a giden ne kadar yol var? Mahlukatın nefesleri sayısınca. Bu kadar yol var. Hepsi kime çıkar? Allah-u Teala'ya çıkar. Ama işte kimisi kese gider, kimisi padişah yolundan gider, kimisi biraz zor gider, kimisi uzun gider, kimisi kısa gider. Nakşi tariki hem en kısa hem en üstün gider. Abdülkadir Geylani Hazretleri Gavs-ı Azam'dır. Onun halifelerinden bir zat o zamana kadar ulaşmış. Aralarında bayağı çok sene var. Efendim Şah Cemal isminde. Bu zat oğluna Şah İskender'e bir cübbe teslim etmiş. Bu cübbeyi muhafaza et. Bu Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin cübbesidir. Sahibi çıkacak diye. Ne zaman Mahrub Mahzeri zuhur edince zuhuratında geliyor oğluna, diyor ki sahibi falan cazattır. Serhent'te İmam-ı Rabbani, git ona bunu teslim et. Birkaç kere gevşeklik edince rüyasında ona sitem ediyor. Azar edince doğru geliyor ve İmam-ı Rabbani o cübbeyi de giyince büyük hallere nail olduğunu beyan ediyor. Büyük bir tüccar, salihlerden, cömert, sadık ve emin bir kişi, Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne bağlı. Onun ruhaniyetinden alıyor tabi. Arada çok sene var. İmam Rabbani zamanıyla onun arasında 4 asırdan fazla zaman var. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nde o kadar istifade ediyordum ki diyor, bazı kere bana zuhur ediyor, bana müjdeler veriyor, bana mühim işlerimde yardım ediyor. Gavs'tır o. O her tarafa yetişir. Kaddesallahu sirruhu. Bir gün bana diyor mana aleminde dedi ki, sen benden büyük bir medede nailsin. Büyük himmetim sana ulaşıyor. Açıkça görüşür Abdülkadir Geylani'yle bazı kere ruhaniyetle. Fakat diyor zahirde de bir şeyhe intisap etmen lazımdır deyince, kime müracaat edeyim diye soruyor. Kime gideyim yaşayan şeyhlerden? Diyor ki bugün zahir ve batını cem etmiş zamanın kutbu Şeyh Ahmed-i Serhendi İmam-ı Rabbani'dir diyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri onu da ona gönderiyor. Belh evliyasının büyüklerinden bir zat diyor, Serhend'e geldim. Sonra zuhuratta görüyorum, Belh'te bir cenaze değil. Bütün evliyaullah, Maveraun Nehrin, Selef, Halef, bütün evliyaullah, Abdülhalik Ucduvani, Muhammed Bahauddin Nakşibendi, bütün şeyhler orada o cenazede. Kimse öne geçip de imam olmuyor. Bekle, bekle, bekle, bir zat geldi. Efendim, bütün kutuplardan sonra bir zat geldi, nurlu, heybetli bir zat, onu öne geçirdiler, hepsine imam oldu. Kim bu zat dedim, İmam-ı Rabbani dediler. Onun için dedik ya, sahabeden sonra Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin silsilesindendir ama velayette sahabeden sonraki en üstün mertebeye haizdir. Kendisi anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. O Mektubat isimli eserinde anlattığı şeyler dinlediğin zaman ayaklar yerden kesiliyor. Diyor ki, 100 müceddidi ile 1000 müceddidi arasında ne kadar fark vardır diyor. 100 ile 1000 arasında ne kadar fark varsa ondan da büyük fark vardır diyor. Böylece bütün evliyalı arasındaki farkı ortaya açıkça koymuş oluyor. Kaddesallahu sirruhu. Kendisine ne makamlar verildiğini, ne haller verildiğini. Muhittin Arabi Hazretleri, büyük şeyh, ona ne diyor? Şeyh Ekber diyor. Bazen salihu, bazen nuharibu. Bazı savaşırız, bazı barışırız diyor. Şeyh Ekber Muhittin Arabi diyor, keşfimde manevi alemde bakıyorum, makbullerden gözüküyor. Allah'ın dostlarından diyor. Ama ona çok kafir diyen alimler var biliyorsunuz, vahdet-i vücut meselesinden. Fakat onlar tabii yanlış anlamışlardır. Vahdet-i vücut meselesinde de Muhittin Arabi Hazretleri bir makam sahibidir, bir tarikat sahibidir, Ekberiye tarikatına sahibidir, büyük velidir. İmam Rabbani Hazretleri buyurur ki, bidayetimde ben de o makama uğradım. Her şeyi Mevla'nın aynısı görmek. Yani her şey odur. Nazarıyla bakmak. Tabi bize göre her şey ondandır. Her şey o değildir. Her şey ondandır. Küllühü hu dersen o vahdeti. Küllühü minhu hepsi ondandır. Bu vahdeti şuhud. Vahdeti şuhud nedir? Yani her şeyi Mevla'dan göreceksin. Müşahedende sadece Mevla'yı göreceksin ama yaratan ayrı, yaratılan ayrı. Bunlar da birbirinden fark edeceksin. Ama sekir hali geldiği zaman tabi Hallacı Mansur gibiler, Beyaz Bestami'ler çoklarına bu hal gelmiştir. Ne demiş? Enel Hak demiştir. Ben oyum demiştir. Aramızda fark yok demiştir. Cübbenin içinde Allah'tan gayri yok demiştir. Cüneyt Bağdadi gibi. Hepsine bu sekir hali ne olmuştur? Manevi hal gelmiştir. Öyle tatlı ve lezzetli bir haldir ki men zâka araf ve menle mezüklen bir arif. Tadan bilir, tatmayan bilmez. Böyle bir makamdır. Ve lakin şimdi bir kişi çıksa, bu zamanda bazen duyuyoruz, onlar da böyle vahdet-i vücut iddiasına kalır, ben her şeyi Allah görüyorum haşa, bu şekilde dese, bu kişi o makamlara ulaşmadığından, onların lafını söylemekle mazur olmaz. Ne olur? Kafir olur. Çünkü onlar o hali tadıyor, yaşıyor, görüyor, buluyor. O da bulduğundan haber veriyor. Ben aradan çıktım diyor. Hepsi o kaldı diyor. Bu ayrı bir makamdır ama bunu tatmadan, ermeden konuşursa haşa ne olur? Mürted olur, zındık olur, kafir olur, mazam. Muhittin Arabi Hazretleri bu makamın sahibidir. Ondan evvel de bu makamda çok insanlar gelmiştir ama o mezhep haline getirmiştir. Meşrep haline, tarikat haline getirmiştir. Ve Osmanlı tarikatlerinin ekseriyeti ondan etkilenmiştir. Şu Osmanlı Halvetisi, Celvetisi, Bayramisi, Mevlevisi hepsinde Muhittin Arabi Hazretleri'nin etkileri mevcuttur. Büyük şeyh. Şeyh Ekber, keramet sahibi, veli. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor, ben de onun makamına gelince öyle lezzet aldım, öyle lezzet aldım. Mevla'ya yalvarıyorum ki beni buradan ayırma. Halbuki düşük makam. Fakat diyor o tadı bulunca hiç ayrılmak istemedim. Sonra Mevla fazl-ı kerebiyle sen orada kalma diye çekti beni. Çekince öyle gittim ki bir de baktım diyor. Muhittin Arabi Hazretleri aşağıda bir çadır kurmuş oturmuş diyor. Bu yukarılara hiç gelmemiş. Ama o Muhittin Arabi'nin çadır kurduğu yer de tabii arşın üzerindedir. Bizden çok ötededir o onların makamı. Böylece Efendi Hazretlerimizin hocası vardı Hacı Dursun Efendi Allah rahmet etsin. Ben de tanımışım onu mübarek. Efendi Hazretlerimiz zahiri ilimleri ondan okudu. O Muhittin Arabici'ydi. Efendi Hazretleri diyor İmam-ı Rabbani fakat hocasına karşı da edebinden dolayı pek sesini çıkartamıyor. Muhittin Arabi üstün diyor. Bu İmam-ı Rabbani üstündür diyor ama Efendi Hazretleri talebesi olduğu için hocasına o kadar sesli çıkaramıyor. O zat da böyle efendim manen ikaz edilirdi Hacı Dursun Efendi. O gece rüyasında ona söylüyorlar. Sabah kalktı. Dedi ki Efendi Hazretlerine sen haklıymışsın dedi ya. Bu gece beni ikaz ettiler. Ahmet el Faruk dediler. Diyor. O şekilde anlamış oldu. Tabi Mahmud Rabbani Hazretlerine yetişilmesi çok acayip bir şey. İşte şu makamda Alaaddin Attar bana himmet etti. Şu makamda Abdülkadir Geylani'den çok himmet aldım. Şu makamda ama hepsini geçiyor, geçiyor, geçiyor. Buyuruyor ki arşın üzerine çok kere çıktım. Arş neresi? Cisimler aleminin, imkan aleminin bitiş noktası. Ondan sonra vücum alemi var. Defaatla çıktım diyor. O kadar baktım ki diyor onun merkezinde Şah Naksipendi Hazretleri'nin makamını gördüm. Oradan aşağı biraz baktım. Maruful Kerhi Ebu Said-i Harraz Hazretleri'ni gördüm. Onun altında Necmüddin Kübra Alaaddin Attar'ı gördüm. Ehl-i Beyt'in makamı onların üstündeydi. Dört halife onların üstündeydi. Bütün peygamberler onların üstündeydi. Peygamberlerin makamları, meleklerin makamları, şunun makamları, bütün hepsini nasıl geçtiğini, nasıl geldiğini bazı kere istemeden çıkarılıyorum diyor. Bazı kere istediğim her zaman arşın üstünde gezebilirim diyor. Hepsinin makamlarını tek tek seyrederim diyorum. Sen onlardan üstün müsün? Ya değilim ama diyor, hizmetçi olduğum için bazı kere diyor hizmetçi ne yapar? Padişahın en hususi yerine kadar gider. Madem ki diyor bu 1000 seneden sonraki tecdit görevi bana verildi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana sırlar veriyor, Mevla bana sırlar veriyor, onları almam için de hepsinin makamlarını geçip en yukarıya çıkmam gerekiyor. Ama demek değil ki peygamberlerden üstündür, sahabeden üstündür, o demek değil. Ama nedir? Taşıyıcıdır, elçidir, hizmetçidir. Bu yüzden en yükseğe çıkmak vazifesidir. Sonra yine makamı itibariyle neredeyse sahabeden sonraki makamına döner. Ama oraları da gezer, görür. Bunu işte hazmedemeyenler çok olmuştur. Tabii onlar kendisine çok itirazlar etmişlerdir. O hususta biraz beyan edeceğiz. İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruh Hazretleri buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni müjdeledi ki sen ilmi kelamda müçtehitlerdensin. İlmi kelam ne demek? İtikat. İtikat meselelerinde İmam-ı Rabbani nedir? Müçtehittir. Onun için mesela Maturidi'ye mensuptur. Maturididir. Velakin bazı kere diyor ki efendim Maturidi şöyle dedi, Eş'ari böyle dedi. Benim görüşüme göre şöyledir. Allah-u Teala'nın isimleri hakkında, sıfatları hakkında Mektubat isimli eserinde öyle malumat veriyor ki, onun için bizim Efendi Hazretleri ne yapıyor? Önce Kur'an tefsir. Kur'an'dan sonra hadis. Hadisten sonra fıkıhtan evvel mektubat. İmam-ı Rabbani mektubatı. Fıkıhtan evvel. Çünkü fıkıh neden bahsediyor? Abdestten, namazdan, gusülden, taharetten, hayızdan, nifastan. Mektubat neden bahsediyor? Mevla'nın isimlerinden ve sıfatlarından bahsediyor. Dolayısıyla o makamlardan bahsettiği için Kur'an ve sünnetten sonra İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Mektubat isimli eseri geliyor. 3 cilt halindedir. Ne yazmış? Halifelerine, vekillerine mektuplar yazmış. Bu mektupları toplamışlar. Ne olmuş? Yüzlerce mektup. Bir mektup bir kitap kadar. 10 sayfa, 20 sayfa mektup var. Öyle zor meseleler, öyle derin meseleler efendim bunları beyan etmiş. Senin benim mektubuma benzer mi? Sana efendim mektup yazıyorsun. Köye, memlekete, bir eşine, dostuna ne yazıyor? İşte ne var ne yok? İşte lahanalar oldu mu? Sarı dana doğurdu mu? Senin mevzu bu, benim mevzu. İmam-ı Rabbani mektubatında ne ilimler, eşsiz marifetler. Ayakta kesiliyor, kafada duruyor, beyinde duruyor. Bu zat, işte İmam-ı Rabbani mektubatı böyle kıymetli bir eser. Tefsir hadisten sonra fıkıhtan önce gelecek bir eser. İlmi kelamda müçtehitsin buyuruyor. Onun için itikat hususunda içtihat sahibidir. Ve Resulullah bana buyurdu ki, Yağfirullah bi şefaatike li ulufin yevmel kıyamet. Kıyamet günü binlerce insan senin şefaatinle cennete girecektir. Allah onları affedecektir. Ve bana diyor mübarek eliyle öyle bir icazet, şeyhlik icazeti yazdı ki senden önce kimseye bunu yazmadım buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle mana aleminde ne yapıyor? İcazet yazıyor. Ondan icazet almayanın şeyhliği geçerli değil. Bütün maneviyatta işleri kim yönetiyor? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi onun efendim hizmetçileri. Ve buyuruyor ki bana gelen ilimler, benden sudur eden marifetler velilikten ötedir. Velilerin bile aklı ermez. Bu peygamberlik nurlarının kandilinden alınmıştır. Çünkü 1000 senenin tecdidi veraset ve tebaiyet yoluyla bana verildiğinden nasıl alimler anlamıyor, zahiri alimler benim ilimlerimi diyor evliya da anlamıyor. Onlar da idrakinden aciz kalmışlardır. Böyle ilimlerdir efendim. Zat ilmi, sıfat ilmi, bütün büyüklerin ilimlerinin fevkinde efendim. Hiç kimsenin konuşmadığı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra İmam-ı Rabbani'ye kadar kimsenin bahsetmediği esma, sıfat ve zat-ı vakfı hakkında malumat var mektubatta. Hiçbir kitapta da yok, hiçbir veli de öyle bir şey konuşmamış. Böyle bilgilere sahiptir. Efendi Hazretlerimiz mektubata ne kadar düşkündür? Ali Haydar Efendi Hazretlerimiz şeyhi ne buyurdu? Şimdi gözün görüyorken mektubata çok bak evladım. Oradan anladım ki diyor ileride gözüm görmeyecek. Şimdi Efendi Hazretleri kitabı göremez. Bu yüzden o mektubatı ne yapmış? Ezberlemiş. Kim orada okursa onun yanlışını ezber eden söyler. O 3 cilt mektubatın hepsini ezberlemiş. 40 sene, 50 sene bir gün mektubat okumayı terk etmemiş. Bir kere diyor çok yorgundum, yoldan geldim, bu sabah okunmasın dedik bir kere. Bir de ihvandan biri oturmuş orada. cadde kapısından, İsmail Ağa'nın cadde kapısından İmam Rabbani girdi içeri. Uzun boylu, sallana sallana geldi. Nerede bu caminin İmam Mahmud dedi. Efendi Hazretlerine, o adam kalk demek işte efendi, böyle böyle bir şey gördüm. Ben İmam Rabbani'yim dedi. Nerede bu caminin İmamı dedi. Oradan anladım gidiyor, hiçbir gün terk edilmeyecek Mektubat isimli eser. Böylece mübarek ona canını vermiş, onu efendim okumuş, okutmuş, insanlara ulaştırmış Efendi Hazretlerimiz. Allah hayırlı uzun ömürlerle başımızdan eksik etmesin. Evet. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor, bana Kur'an'daki müteşabih harflerin sırları bildirildi. Nedir o? Elif, la, mim, Yasin. Bunlarda ne sırlar var? Öyle sırlar var ki diyor, her bir harfin altında o kadar derya, ilimler buldum. Hepsi Allah'ın öz zatıyla alakalı. Fakat kimseye anlatacak hal yok. Eğer anlatacak olsam boğazım kesilir diyor. Bunu kim söylüyor? Ebu Hureyre radıyallahu anh'a ne buyuruyor? Resulullah'tan iki kap doldurdum. Zahiri ilimleri hafızdum Resulullah'a aynen ma hadduma fakat besettü. Ebu Hureyre kadar hadis rivayet eden var mı? Zahiri ilimleri yaydım bırakmadım diyor. Ve melahar bir de manevi ilim aldım. Felevü besettü ve kutu'adel bil'um. Onu yayacak olsam kafam gider diyor. İşte hallacın kafası gitti. Hallacı Mansur niye idam edildi? En ufak bir hale düştü, biraz açıkladı, idam edildi. Dolayısıyla öyle işler var ki onları İbn Abbas diyor, bu birkaç sahabede var bu. İbn Abbas diyor, öyle ilimler biliyorum, söyleyecek olsam bu en büyük kafir dersiniz haşa. Onun için aklınız almaz. Kellimun nas ala kadri ukulihim, insanlara nasıl konuşun? Akıllarını alacağı kadar konuşun, orada durun. Bu yüzden onları açıklamadım. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor, eğer en ufak bir şey açıklasaydım, kellem giderdi. Çok sırlar bana verildi. Yine ne buyuruyor? Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri, kadınlardan ve erkeklerden, kıyamet gününe kadar, bizim silsilemize kimlerin gireceğinin isimlerini bana bildirdi. Kim bizim tarikatımıza girecek? Kadın olsun, erkek olsun, isimlerini biliyorum diyor. Ve benim bu yolum, Müceddidiye yolu. Nakşi tarikinin İmam Rabbani ile yeni aldığı isim nedir? Müceddidiye. Mevlana Halid ile de aldığı isim nedir? Halidiye. Biz aynı zamanda neyiz? Hem Nakşi'yiz, hem Müceddidiyiz, hem Halidiyiz. Ha, bu üç isim hepimiz bir Nakşi tarikine aittir. Şu andaki. Benim bu nispetim diyor, çocuklarım vasıtasıyla. Bak dikkat edin, çocukları, torunları arada devreye girer. Afganistan'da şu anda torunları Afganistan'da çok. Serhent'te biz gittiğimiz yerde 75 kadar idiler torunları. Şu anda orada bulunan zat birkaç hafta içinde inşallah İstanbul'a gelecek torunu. Efendi Hazretlerimizi ziyarete. Beyaz sakallı, nurlu, 70 yaşlarında mübarek bir zat. Onda çocukları 70 kişi kadarlar. 300 dönüm bir yerleri var. Onun içerisindeler. Kabri şerifler orada. Sadece İmam-ı Rabbani Hazretleri yok orada. Bütün meşayih, çocukları, torunları hepsi bir veli. Onların kabri şerifleri var. Geri kalan dışarıdakilerin hepsi sihler. Bir tane Müslüman yok. Geri kalan etrafın hepsine sih. O sihler ne? Sarık sarıyorlar kafalarına, biliyor musunuz? Onlar, bir de Hindular var. Ben Hindularla sihleri aynı zannederdim. Meğer onlar farklı. Hindular kim? İneğe tapanlar. İne, maymun, fare ne bulursa. Fare kutsal, maymun kutsal. Yollar maymun dolu. Caddede inek, öküz, maymun, domuz beraber gidiyorsun. Otobanda. Her taraf arabalar dolu. Korna, zurna bir dakika dalamazsın. Acayip bir yer. Milyardan fazla nüfus var. Her tarafa yayılmış, bir tane boş yer yok. 600 kilometre git, bir tane boş yer yok. Her tarafa yayılmışlar. Şimdi bu Hindular iner tabanlar. İmam Rabbani Hazretleri zamanında vardı bunlar. Çünkü İmam Rabbani Hazretleri mektubatta buyuruyor ki bu Hint diyarında diyor inek kesmek İslam'ın en büyük nişanlarındandır. Kurban keseceksen de diyor öbüründen kesme, inek kes diyor. Çünkü bunlar taptığı için kesilmesi yasak. Efendim dokunulması yasak. Yolda geçer otobanda tıkatır. Böyle. Sihler evvelce Müslümanmışlar. O sarık da oradan kalma onlara. Şimdi kafaları sarıklı. İhsan Efendi derdi rahmetli. Ya selam veresim geldi kaç kere derdi. Sarıklı görüyorsun ya, selam veresin geliyor. Halbuki anasından doğduğu gibi saçını hiç kesmiyorlar. Saçın içinde düğümlemiş. Üzerine sarık gibi yapmışlar öyle. Ondan sonra zekatları onda bir. Şey %10 mı ne zekat. Ondan sonra uzun don giyiyorlar, kısa don giymiyorlar. Yani İslam'dan kalma bazı nişanlar var. Birkaç tanesi orada şoförlük falan yapıyor. Diyor biz evvelce Müslümanmışız. 400 sene evvel bir herif çıkmış. Bunlara bir kitap yazmış. Kutsal kitap diye. Artık ya sapık bir mezhebe çevirdi, oradan bunlar bu hale döndüler. Şimdi altın mabetler gibi, devamlı ilahiler gibi şeyler okuyorlar, okuyorlar, okuyorlar. Bir kutsal kitapları var, onlar devamlı yemek, içmek, efendim, kilise gibi mabetleri var. İmam-ı Rabbani'nin iki tarafında da hududunun tarafını onlar sarmışlar. Fakat onların da İmam-ı Rabbani'ye çok saygısı var. Şaşırılacak iş. Bakarsın sarıklı sarıklı adamlar zannedersin Müslüman, halbuki şey, gavur. İmam-ı Rabbani'ye dolmuşlar. Geliyorlar, hürmet ediyorlar, tazim ediyorlar. Demek atalarından kalma, daha geriden kalma bir gelenek haline gelmiş. Onu sayıyorlar. Ve lakin torunlarından orada Müslüman olan işte torunları olarak 70 kişi kadarız dedi. Geri kalan etraf 170 milyon sih var. 170 milyon kadar da Müslüman var. Geri kalan Hindu ve karışık. Ve lakin Müslümanların ekseriyeti tabi Yeni Delhi'de şurada burada. İmam-ı Rabbani'nin civarında Müslüman yok. Allah Teala yeniden parlatsın inşallah. İlk olarak bu grup olarak en kalabalık siz geldiniz dediler. Bundan sonra işte grup grup ziyaretler olur inşallah. Müslümanlar gelirler giderler ve böylece orada da bir şenlik olur inşallahurrahman. Efendim Müslümanların sayısı artar. İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudsesi Ruhu buyuruyor. Benim bu yolum çocuklarım bahsediyor. Ama çocukları dağılmış. Medine'de var. Muhammed Mazhar Efendi'nin çocukları orada devam ediyor. O vefat etti rahmetullahi aleyh. Afganistan'da çocukları çok. Sıbhatullah Müceddidi bu. Müceddidi Afganistan'da geçiyor çok. Müceddidi denilenler hep onun soyundan geliyorlar. Bütün Afgan kralları vasiyetlerini onun yanında yatmak için yapmışlar. Hep yanında Afgan krallarının mezarları var. Hepsi oraya gömülüyorlar. O zaman Kabil'den geliyorlar. Benim yolum evladım vasıtasıyla kıyamete kadar devam edecek. Hazreti Mehdi de bu yolda gelecek diyor. İmam Rabbani ne buyuruyor? Hazreti Mehdi'nin de intisabı, nispeti, manevi huzuru benim bu müceddidiye, Nakşi ve müceddidi yolum üzere olacaktır. Bunu da İmam-ı Rabbani Hazretleri müjdelemiştir. Bir gün diyor, zikir halkasındaydım. Kat-ı Şerif okutuyor. O anda aklıma geldi ki çok kusur ve noksanlık içindeyim. Mevla'ya karşı çok eksikliğim var, şudur budur böyle aklıma geldi. O anda bana nida edildi. Kalbime ilham edildi. İnni kad gafertu leke ve limen tevessele bike ileyye bi vasıta ve bi gayri vasıta ila yevmil kıyam. Ey imam, seni de affettim, senin hürmetine af isteyenleri de affettim. Kıyamet gününe kadar vasıtalı vasıtasız, bir şeyhe bağlı veya bağsız, aracısı var veya yok, kim İmam-ı Rabbani hürmetine af ister, Allah Teala buyurdu, onu da affettim. Allah hepimiz onun hürmetine affetsin inşallah. Sohbetin sonunda size onun örtüsünü getirdim. Kabri Şerif'in üzerindeki örtüyü. Efendi Hazretleri o örtünün yanında efendim evinde bir tane var mübareğin. Camekan yaptınız ona. Atletini bile değişmez o örtünün yanında. Öyle tazım eder Efendi Hazretlerimiz. O örtü mübarek kokusu onda. İnşallah öpeceksiniz şimdi, ziyaret edeceksiniz. Onun hürmetine affınızı istersiniz inşallah. Allah hepimizi affetsin. İmam-ı Rabbani Hazretleri hürmetine. Buyuruyor ki benim meydana gelmem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaratıldığı hamurun kalıntısından oldu. Kim diyebilir böyle bir şey? Allah Resulü'nün tıynetinin bakiyesinden Mevla beni yarattı. Bir kere hacca hazırlandı. Gitti şeyhi efendim Muhammed Baki Hazretleri'nden izin alacak, ziyaret etti. Muhammed Baki Hazretleri de bayağı hastalanmış. İmam-ı Rabbani Hazretleri de bütün hazırlıklarını yapmış, gidecek. Dedi ki evladım hacca gitme, bu işi iptal etti. Çok üzüldü tabii fakat şeyhini dinleyecek. Dedi ki sen şimdi doğru dedi Serhend'e git, bak sana ne zuhurat olacak. Döndüm diyor şeyhimin emriyle, fakat zor oluyor tabii bu haç hazırlığından dönmek. Bayağı zor oluyor. Döndüm bir de baktım diyor orada camisinde yeri var. Orada ibadetle meşgul olurken baktım Kabe-i Muazzama kalktı geldi. Şeyhi dedi ki git bak ne olacak göreceksin. Kabe-i Muazzama geldi. Beni tavaf ediyor. Eder mi? Eder. Evliya Allah'tan biri için bu mübarekler işten akıl ermez. Bir tanesi hacca gidiyor. Efendim dedi ona, nereye gidiyorsun dedi hacca. Ne kadar haçlık var yanında dedi. Parayı almış ya kese. Şu kadar haçlık var. Ver o parayı bana dedi. Şimdi bizim millet olsa, bu nasıl evliya beni soydu be der. Bizim millet kafasız. Ver dedi o parayı. Aldı parayı. Ondan sonra tavaf et dedi beni, dön dedi. Dedi bu nasıl iştir dedi. Evladım dedi. Orada bir beyti var, hiç içine girmemiş. Burada bir beyti var, hiç ondan çıkmamış. Resulullah ne buyuruyor? Yemin ediyor. İnne hurmetel mümin azamu indallah min hurmetil Kabe. Müminin kıymeti Allah indinde Kabe'den daha üstün. Ne diyor? Mevlana Mesnevisinde dilbedest aver ki hacci ekberest ez hezaran Kabe yek dil bihterest. Kabe bünyadı halili azerest dil nazargahı celili ekberest. Bir gönüle gir, bir gönül yapmak bin Kabe yapmaktan üstündür diyor. Niçin? Çünkü Kabe Azeroğlu Halil'in binasıdır. Dil kainatı yaratan Allah'ın nazargahıdır. Müminin kalbi Allah'ın arşıdır. Kalbül mümin beytullah, arşullah, hazainullah. Ya. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor. Rabiatül Adeviye de geldi biliyorsunuz. Kabe baktım diyor, geldi. Bana tavaf etti. Bana şeref verdi. Bana kıymet verdi. Ondan sonra diyor bir de baktım ki Zemzem-i Şerif'ten hark açıldı. Patladı kuyu. Şu anda kabrinin hemen yanında Zemzem var. Tahlilini yap diyor. Aynı Zemzem'den tahlili bir geliyor. Hark açıldı. Adamın biri bundan şüphe etti. Hindistan'dan gittiğinde hacca. Zemzem'e bir şeysi düştü. İmam Rabbani'nin yanından çıktı kuyudan. Oradan da içmek nasip oldu elhamdülillah. O mübarek kuyusu hemen kabrinin altından çıkıyor. Zemzem-i Şerif. Allah bana böyle nasip etti. Allah-u Teala bana müjde verdi. Kimin cenazesini kıldırırsan affedeceğim. Kimin kabrine senin kabrinden toprak konsa azap etmeyeceğim. Fakat tabii kabri şerifi torunları bile diyorlar ki biz toprağını görmedik. Kapatmışlar. Onun için o imkan pek olmadı. Ve lakin üzerindeki tozlardan işte almak nasip oldu elhamdülillah. Buyuruyor ki Allah-u Teala beni Hindistan'a gönderdiği peygamberlerin kabirlerine muttali kıldı, keşfettirdi. Onların kabirlerinden yükselen nurlar görüyorum. Bu öyle bir keşiftir ki kimseye nasip değildir. Çünkü bir insan diyebilir mi ki burada peygamber yatıyor? Eğer o peygamber değilse ne olur? Kafir olur. Eğer o peygamber değilse orada yatan ne olur? Kafir olur. Dikkat et. Üç tane peygamber kabri keşfetmiş. Allah-u Teala İsa Aleyhisselam'dan çok önce Hindistan'a o peygamberleri göndermiş. İmam Rabbani buldu onları. Hemen 35 kilometre yakınında o peygamberlerin kabirleri mevcuttur. Keşfiyle tespit etmiş. Ona verilen, ona verilen, ona verilen diyor Allah-u Teala bana verdiği hususiyetleri, kemalatı, ilimleri, marifetleri, tarikatteki makamları Mehdi'ye kadar kimseye vermeyeceğini bana bildirdi. İmam Rabbani'den sonra kime kadar? Hazreti Mehdi'ye kadar o kemalat ona mahsus. Bana öyle bir kuvvet verdi ki hidayet hususunda kuru oduna teveccüh etsem bir anda yeşerir buyur. Hakikaten de evet. Evliyaullah'tan birisi ona mektup yazdı. Ya öyle makamlar iddia ediyorsun ki sahabe bunlara kavuştu mu kavuşmadı mı? Sen sahabenin de mi kavuşmadığı şeylere kavuştun diye. O da ona cevap yazdı. Bu işler mektupla olmaz, gel de görüşelim. O zat diyor, veli o zamanın büyük velilerinden. Gittim diyor, İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, ona bir teveccüh ettim. Bütün makamların bir anda, hepsinin verilmesi için teveccüh eder etmez diyor, hemen ayaklarıma kapandı. Dedi ki, şimdi iman ettim ki sahabe bütün makamları Resulullah'a bir kere görmekle alıyormuş. Sahabe ne yapmadı? Riyazetler, çilehaneler, Erbainler, seyirler, sülükler yapmadı. Sahabe nasıl en büyük veli oldu? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem bir bakışıyla. Şimdi o da İmam Rabbani Hazretleri dedi ki gel de görüşelim bu konuyu dedi. Görür görmez bir teveccühte bunların nasıl elde edildiğini kendisi anladı. Ramazan ayında 10 tane müridi iftara davet etti. Hepsine de tamam geliyorum dedi. Millet şaşırdılar dediler nasıl gidecek? Hepsinde bir anda, hepsinin yanında iftar etti. Yağmur yağıyor, göğe buyurdu, ekli'i ila vakti geceler. Şu güne kadar yağma. O güne kadar yağmadı, o gün başta. Sen Allah'a itaat edersen her şey sana itaat eder. Adamın birine padişah ölüm fermanı çıkarttı. Ona sığındı. Ona ben padişah sana ölüm mü çıkarttı? Ben de eman çıkartıyorum dedi. Padişah İmam Rabbani emanı gitti. O zaman Cihan Sultanı. Ödü koptu İmam Rabbani mektubundan. Adamı salıverdi. Bu da çok meşhur bir mesele. Uzak diyardan, Hindistan nere? Şimdi bile canımız çıktı. Uzak memleketten birisi o zaman nerelerden geldi? Yalnız İmam Rabbani Hazretleri'nin serhende girdi. Gece karardı. Arayamadı, nerededir soramadı. Millet herkes evine çekilmiş. Camiden çıkınca bir adamın misafiri oldu. Fakat bilmiyor adamın kim olduğunu. Adam da yediler, içtiler, yatacaklar. Dedi, sebebi ziyaretinizi öğrenebilir miyim? Dedi, ben İmam Rabbani diye bir veli duydum burada. Geldim onu ziyaret etmeye. Nereden? Kaç aylık yol? Adımlarına yazık olmuş dedi. İmam Rabbani, böyle bir veli meli değil dedi ya bu dedi. Şudur budur, bir aleyhine attı, tuttu derken, ondan sonra o adam öyle darlandı, öyle darlandı. Adamın da evinde şimdi gece vakti. İçimden diyor himmet istedim. Dedim ki, ey İmam Rabbani, ben seni ziyarete geldim Allah rızası için. Bu adam da beni bu isteğimden men etmeye çalışıyor. Sana sığındım diyor. Neyse diyor, adamla çok huzurum kaçtı. Gece yattık. Gece bir tokat sesi çakladı ama diyor, ev sallandı gibi oldu. Ben de diyor, yerimden zor şey ettim neyse. Sabah namazı vakti oldu, bekliyorum. Adam gelecekti işte. Çıkacağız evden, mahrem olur, odaları geçemezsin vesaire falan. Ne gelen var ne giden var. Kalktım, abdest aldım, namazı kıldım. Sabah oldu. Bir de baktım bütün millet toplanmış, cenaze var. Adam öldü gece. Dedim Allah Allah. Adam gazaba çarpıldı diye. Ne doğru gideyim İmam Rabbani Hazretleri'ni ziyaret edeyim de haber vereyim. Koştum koştum diyor. Geldim dergaha, Hatip-i Şerif yaptırıyor. İhvanın ortasında. Ben de gider gitmez bunu anlatacağım. De baktı güldü dedi. Mâ mâzâ fil leyli lâ yüzkerû fil nihâr. Gece olan gündüz konuşulmaz dedi kardeşim. Hatip-i Şerif'te diyor, Hızır Aleyhisselam'la İlyas Aleyhisselam geldi. Gerçi Hızır Aleyhisselam'dan çok manevi yetişmekte himmet aldım diyor. Başta. Fakat sonra Hızır Aleyhisselam'la İlyas Aleyhisselam geldiler ziyaretime. Dedim ki, sizden dua istiyorum dedim. Dediler ki, Allah'ın tevfiki bir kuluna refik olursa onun bizim duamıza ihtiyacı olmaz dediler. Hızır Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam. Daha neler neler İmam-ı Rabbani Kaddesallahu sirruhu Hazretleri cüzdanlı devası olmayan hastalar gelirdi. Bir dua isterlerdi. Anında şifa bulurlardı. Oğlu Hazinur Rahmi Hazretleri Muhammed Said. Kadiri Tariki onun o oğlundan geliyor. Nakşi Tariki Muhammed Masum'dan geliyor. Hazinur Rahmi oğlu Muhammed Said yanında yatıyor. Büyük oğlu Hacı Muhammed Sadık. Çok mektup yazmıştır ona mektubatta. O da yanında yatıyor. İki oğlu yanında yatıyor. Öbürlerinin ayrı türbeleri var. Mübareklerin. Hepsi hakkında neler var neler var. Hayır veya şer her şeyi bize haber verirdi. Olmadan evvel aynı dediği gibi olurdu. Hazreti Ali Efendimizin ruhaniyeti geldi diyor. Göklerin ilmini sana öğretmek için sana gönderildim. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hocaları, İmam Şafii'nin hocaları hepsinden diyor efendim görüştüm, ruhaniyetleriyle buluştum. Nakşi Kadiri bütün silsile hazaratın ruhaniyetleri beni terbiye etti. İstesem efendim bütün velileri, dünyadaki bütün velileri diyor bir anda bütün makamlara ulaştırırım. Bu kadar Allah bana hidayet kudreti verdi. Kaddesallahu sirruhul aziz. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Yani bu zatın halleri menakıbı sayılmakla bitmez. Onun en büyük eseri nedir? Mektubattır. Daha çok eserleri var ama bu mektuplarını okuyanlar bu zamanda da bu bin senelik sürede de kıyamete kadar sapıtmazlar. Ehli sünnet ve cemaat yolundan ayrılmazlar. Tabii ki konuşmakla anlatılacak şeyler, okumakla anlaşılacak şeyler değildir. Allah Teala zevken tattırsın inşallah. Allah Teala cümlemize nasip ayırsın. Fazl-ı keremiyle bu zatı İmam Rabbani Kuddesi Ruhu Hazretlerinin efendim başından geçen hadiselerden biri de nedir? Bu mektubat vasıtasıyla dünyaya yaymış olduğu ilimler birilerini ne yaptı? Kıskandırdı. Ve böylece zamanın padişahına çıktılar. Kimdir o? Efendim Cihangir Han mı? Bu Cihangir Han'a dediler ki bu öyle iddialarda bulunuyor ki Ebu Bekir Sıddık'ı da geçmiş sanki. Haşa. Böyle iddialda bulunuyor diye padişaha haberler yaydılar. Padişah kendisini çağırttı. Dedi ki senin hakkında duyduklarım doğru mudur? Buyurdu ki doğrudur. Peki ne demek istiyorsun dedi. Dedi şunu demek istiyorum. Sen şimdi dedi burada kapıda bu kadar vezirler var, sadrazamlar var. Ve lakin öyle bir sır işin var ki özel bir hizmetçiyle bunu görüşüyorsun. Kendinle alakalı bir sır iş. Vezir, sadrazam duysun istemiyorsun. O hizmetinde bulunmak için o hizmetçi kalkar ta senin yanına kadar gelir mi? Gelir. Kimsenin olmadığı bir şekilde seninle teke tek görüşür mü? Görüşür. Sonra yine yerine geri döner mi? Döner. Dolayısıyla benim de bazı hizmetçiliğimden dolayı böyle sırlarım olmuş olabilir ama sonunda herkes mertebesini bilir şeklinde padişah bunu kabul etti. Dedi ben ikna oldum dedi senin bu şeyinle. Saldı. Ve lakin baktılar ki olmuyor. Bu sefer dediler ki o zaman adet neydi? Padişaha tahiyye secdesi. Selamlamak için yere kapanıyorsun. Secde yapar gibi. Yere kapanıyorsun. Kalkıyorsun huzurunda. Dediler bak görüyor musunuz? Siz yeryüzünde Allah'ın gölgesisiniz, halifesisiniz. Sizin huzurunuza secde etmeden girdi. Dik başta girdi, dik başta çıktı. Şudur budur ortalığı karıştırdılar. Padişah o zaman da tekrar çağırın. Selamlama secdesi yapsın. Selamlama secdesi yapmadı. Yapmayınca da hapsedilmesine karar verildi. Efendim Küvalyar Kalesi Hindistan'ın en sağlam kalesinde mübarek 3 sene hapsedildi. 3 sene hapsedildiği süre zarfında baktılar ki cuma günleri namazda bulunuyor. Bunu duyunca ya dedi bu nasıl insandır? Cumaları namazda görünüyor. Sonra kaleye nasıl dönüyor? Kim girdiriyor, kim çıkartıyor? Kerameti tabii zahir olunca 3 senede göz hapsi. Göz hapsinde bulunmak üzere memleketine döndürmediler. Böylece 6 sene memleketinden uzak bir hapis hayatı sürdü. Padişahın oğlu İmam Rabbani Hazretlerini çok seviyordu. Oğlu. Hatta babasıyla harp etmeye kalkacaktı. Sonra gitti bazı velilere dedi ki bu babamla savaşsam nasıl olur falan. Onlar dediler ki biz 4 kişiyiz. En büyüğümüz İmam Rabbani'dir dediler. İmam Rabbani'den izin almadan bu iş olmaz. Kazanmanı taahhüt edemeyiz. İmam Rabbani Hazretleri'ne ziyaret etti. Evvela dedi ki büyük fıkıhçıların, alimlerin kitaplarını getirdi. Padişahın huzuruna girerken tahiyye secdesi yapmak caizdir. Selamlama manasında, tapmak manasında değil. Fıkıhta böyle bir fetva var. Şundan bir kere amel etseniz ben bu işi sizi kurtarırım dedi. Hiçbir sıkıntı olmadan memleketinize döndürürüm dedi. İmam Rabbani Hazretleri dedi ki bu ruhsattır. Bizim tarikatımızda ruhsatla amel yoktur. Azimetle amel vardır. Onun için ben kaç sene kalacaksam da ben bu secdeyi yapmam ona dedi. Ve böylece azimeti seçti. Ve işte 6 sene süren hapis müddeti kendisine uygulandı. Ondan sonra dedi ki ben bu babamla savaşmak istiyorum. Fakat diğer veliler sizi önerdiler. Başımız odur dediler. Müsaade buyurursanız. Buyurdu ki evladım babanın ölmesine az kaldı. Şimdi kana bulaşmaya ne lüzum var? Biraz sabret zaten sana kalacak dedi ya. Hakikaten de dediği gibi kısa zaman sonra babası vefat etti. Oğlu geçti. İmam Rabbani Hazretleri memleketine yeniden döndü. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ömrü kadar 63 sene hayatı boyunca şeriatı, tarikatı, hakikati, marifeti neşretti. Ondan sonra yerine kim geldi? İmam-ı Masum, Muhammed Masum el-Urvetül Üzka silsilemizde. O da orada ziyaret ettik. O da öyle bir veliydi ki 900 bin müridi vardı. 100 bin evliya yetiştirdi, tarikatı bitirdi, Allah'a ulaştırdı. 100 bin. 7 bin halife dünyaya gönderdi, hepsi evliya. İmam Masum, Urvetül Üzka. Bir müridi bir haftada fena fillah makamına çıkarırdı. Bir ayda kemalat-ı velayeti bitirdi. Bunlar ne büyük işler. Adam ister. Bunları konuşmak da büyük iş. Bunları dinlemek de büyük iş. Bunları sevmek de büyük iş. Li saadetun min izzihim akdamuhum fevkal cibah in lem ekun minhum feli fi hubbihim izzun ve cah. Benim öyle efendilerim var ki, benim öyle silsilemin erleri var ki, şereflerinden dolayı ayakları alınlar üstündedir. Ben onlardan değilsem de, sen onlardan değilsen de, Bu zatları tanıyıp sevdiğimiz için bizim de büyük şeref ve rütbemiz vardır. Ya fahişeleri sevmiyoruz. Davulculara aşık değiliz. Zurnacıları konuşmuyoruz. Oscar, bilmem ne, bilmem ne. Bütün konular bunlar. Felancanın ayakkabı numarası. Pişmancanın bilmem nesi. Millet nelere aşık? Neleri seviyor? Nelerden bahsediyor? Biz nelerden bahsediyoruz? Gerçi siz de her zaman bunlardan bahsetmiyorsunuz tabii. Sizin de durumunuzu biliyoruz. Ama bu zatları sevin. Ulaike abai fecihni bi mislim idâ cemaatnâ ya cerîrul mecâmi'u diyor İmam-ı Rabbani. Arap'ın şairi Ferezdak öyle der. İşte benim atalarım, silsilemizin büyükleri. Ya bunları tanımak lazım. İşte bizim silsilemiz erleri, her birinin tahtel kubab yerleri. Alâhedir ve Hazretleri buyuruyor. Silsilemiz her kim ala yadına erdire Allah'ın muradına. Bu zatların isimlerini bilsen, isimleri anıldığı zaman bir feyiz gelir, bir feyiz gelir, bir feyiz gelir. Medet gelir, ruhaniyet gelir. Allah şefaatlerine nail kılar inşallah. Allah bir mani vermezse inşallah. Önümüzdeki hafta toparlarım. Muhammed Masum Hazretlerini tanıtırız. 6 tane oğlu var. İmam Rabbani torunları. Hepsi benim gibi olacak buyurdu. Hepsi evliya. 6.'sı Seyfüddin Ebu'l-Bereket Ahmet silsilemizdedir. Bu büyük veli. Bunların hepsini ziyaret ettik elhamdülillah. Sizlere de dua ettik elhamdülillah. Efendi Hazretlerimizden dua istedik elhamdülillah. Allah hayırlı muratlarınızı verecek inşallah. Böylece önümüzdeki hafta onlardan da kısa kısa kaç zatı ziyaret ettik. Ondan sonra Seyyid Muhammed Nur Bedaüni'yi ziyaret ettik. Ondan sonra Muhammed Mazhar Canı Canan'ı ziyaret ettik. Ondan sonra Abdullah Dehlevi Hazretlerini ziyaret ettik. Ki tarikat oradan geldi. Mevlana Halit vasıtasıyla ondan bize. Onların da isimlerini okuruz inşallah. Onların da bahislerinden, kerametlerinden biraz anlatırız. Allah bizi onlara aşık eder. Allah bizi onlara bağışlar inşallah. Rahman şefaatlerine nail kılar. Amin.